ich w te miejsca. Weź ich tam w 5D. Zresztą sami zaszysz z tej historii. Posłuchaj. Odprowadziła go obiektywem. Siedząc na ławce, on szedł przez park, stawiając akcent porówno na każdej nogawce. To męski chód, pewny lubi takich chłopaków. I to jak jest ubrany, styl pół Londyn, pół Kraków, pół blondyn. Już miał pójść w siną dal, zrobić fade in. Lecz wtem, lubię to słowo, wtem sąsiednie alejki. Trzech cwaniaków się wyłania, zastawia mu drogę. Jeden strzepnął mu słuchawki, ależ to aj podłe. Zrobić nic nie mogła, wiemy, znamy to. Działo się tak szybko, tuzin metrów od niej i Romeo zdobiono pizdą. Alfa samcą, on sam chce już błagać, by przestali. Biorą go na kopy, twarz w piachu, lecz tam w oddali. Nasz bohater zauważa bohaterkę i spływa po nim, że do przeszczepu wzięli jego trzecią nerkę. Chuj z tym tele, ależ tam piękność siedzi. Czy mnie widzi, myślał, może w szpitalu odwiedzi. Ten, ej dziwko, co jest, czekasz na wpierdol w kolejce? Zagaił napastnik, mrożony wzrok w nią wiercał. Zdążyła zrobić zdjęcie, nim uciekła, gdzie pieprz. Czy jedna fota starczy, by dowiedzieć się, kto to jest? Liczą się tylko rozmowy i bliskość. Rozmowy i bliskość. Reszta to bzdury, wysypiska złudzeń. Złudzeń, wysypiska. Liczą się tylko rozmowy i bliskość. Tego nie zastąpisz. List kończy, wywieszam na gąbkę. Naprawdę robię prawdę, jest łąkę. Wróciła do domu z rumieńcami jak flaga Japonii. Zafascynował ją ten flirt na rubieżach agonii. Panna, to panna, tendencje do przesady. Zamknęła pokój, powiedziała matce, że nie chce obiadu. Opadła na łóżko z aparatem na play mode. Jak on patrzy na tym zdjęciu, jakby składał jej hołd. Zrobiła zoom twarzy tego, o którym marzy. A spodnie aż ją parzą i wiem, co się wydarzy. Ma palce tak zwinne, że pałeczkami oporządziłaby golonkę. Więc kumasz chyba, że proces jej masturbacji jest konkret. Jako narrator mam wgląd w ten widok. A po drugiej stronie miasta nieco gorszy. Wybacz, nasz Romeo obolały, liczy straty. Nos cały, zęby sztywne. I koncentruje się na tym, by wyświetlić jej twarz i nogi w spódnicy. Idzie do łazienki, puszcza wodę. Też chce chuć nasycić. Ten sam czas, inne miejsca. Oboje kończą inside. On w chusteczce, ona na wpół zdjętych dżinsach. Zaiskrzyło, Tesla zgotowałby owację. Choć nie znają swoich imion, adresów, nawet nacji. Rozmowy i bliskość. Rozmowy i bliskość. Pamiętaj tylko prawda. Prawda jest moje. Następny dzień, szkoła, długa przerwa, trzecie piętro. Pojawia się on z twarzową śliwką węgierką. I cała klasa, ty co się stało, był wpierdol. A on cały w uśmiechach, że skąd niby ta pewność. Było ich trzech, słuchajcie, nie, to jacyś leszcze. Dresiarski patrol, ale szczęścia nie zabrakło jeszcze. Dojebał większemu, więc ten mniejszy spierdolił. Został jeden, ha. I tego to dopiero dziś łeb boli. Za górą, za przecznicą, drugą, trzecią, piątą. Ona wpada na pomysł, jak tonącemu dać ponton. Kadruje zdjęcie na swoim nowym lapsie z jabłkiem. Na pierwszym planie on, stłuczony na kwaśne stafie. Do sieci sam się znajdzie, powtarza sobie ona. Nie myli się, sieć wyciągnie na wierzch każdy tonaż. Odpis, pobili cię wczoraj, kim jesteś, żyjesz? I od tej pory sprawa w necie ma freeway. I on ma przyjebane, jest napiętnowanym mitomanem. Jeszcze zanim ją pozna, już zawdzięcza jej blamasz. Ona mu poczucie winy i dzielą już tylko jedną rozkminę. Jak dobrze było być jeden dzień anonimem. Jak dobrze było być jeden dzień, jeden dzień. Jak dobrze było być jeden dzień anonimem. Anonimem. Cena anonimowo już będzie wyższa niż sławy. Za chwilę.